zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A4 z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, sobota, 11 listopada, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Startuje Marsz Niepodległości, największy i najliczniejszy dziś w Warszawie. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Warszawiacy i turyści mogli zwiedzać Belweder. Tutaj za czasów marszałka Piłsudskiego była jadalnia. Po obiedzie wyświetlano film dla marszałka. Uwielbiał komedię. W południe rozpoczęło nadawanie Polskie Radio Chopin. Kilku godzin w okolicach Ronda Dmowskiego w Warszawie zbierają się uczestnicy tego wydarzenia. Jest tam także nasz reporter Aleksander Przoniak. Chodzi o Marsz Niepodległości. Powiedz, jaką trasą przejdzie manifestacja? Uczestnicy Marszu Niepodległości pójdą alejami jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, Aleją Poniatowskiego już po drugiej stronie Wisły i zakończą swój marsz na błoniach Stadionu Narodowego. Wśród świętujących 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę panują podniosłe nastroje. Kilka osób, z którymi rozmawiałem, przyjechało z odległych miejsc w Polsce i za granicą. Cudowne. Przyjechaliśmy z Gdyni specjalnie z tej okazji. To daleko. Czekaliśmy i nie mogliśmy się doczekać. Ja się dobrze czuję. Z Irlandii przyjechałem, z Dublina. Jakie to jest święto dla Polski? Jak Polacy powinni je obchodzić? Radośnie. W końcu mamy do tego powody, do dumy. Bądźmy dumnymi Polakami. To jest podstawa i... Świętujemy odzyskanie niepodległości. Za rok będziemy świętować setne, więc to już naprawdę jest bardzo podniosłe i ważne święto dla naszego kraju. Większość uczestników marszu niesie biało-czerwone flagi, a także ich ubrania są ozdobione patriotycznymi emblematami. No, o czym mówił Aleksander Przoniak, dziękuję. W stolicy według informacji ratusza zgłoszono w sumie 12 zgromadzeń publicznych. Kilkaset osób przeszło ulicami Szczecina w marszu zorganizowanym przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Marsz wyruszył przed południem z placu Orła Białego. Powiewały flagi i transparenty z hasłem m.in. jestem Polakiem i mam obowiązki. Co jakiś czas głośno skandowano m.in. cześć i chwała bohaterom, marsz zakończył się na placu Szarych Szeregów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Częstochowie rozpoczęły się mszą świętą w archikatedrze Świętej Rodziny. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo w specjalnej rozmowie z informacyjną agencją radiową przypomniał, czym jest wolność. Wytrwałość i jednak odwaga potwierdzania wartości przede wszystkim siebie samych i wobec siebie. Czyli jeśli ja szanuję, a nie tylko toleruję drugiego człowieka, to znaczy, że już wtedy jestem sam wolny, bo znam prawdę o sobie, ale pozwalam się rozwijać w wolności i prawdzie drugiemu człowiekowi czy we wspólnocie. Urząd miasta zaprosił mieszkańców do świętowania po południu na plac Biegańskiego. Historyczne sale i miejsca, gdzie prezydenci przyjmują zagranicznych gości, mogli zobaczyć ci, którzy przyszli odwiedzić Belweder w stolicy. Z okazji Święta Niepodległości prezydencka rezydencja była otwarta dla zwiedzających. Dużo sobie rzeczy przypomnieliśmy. Wrażenie ogromne. Tutaj za czasów marszałka Piłsudskiego była jadalnia. Po obiedzie wyświetlano film dla marszałka. Uwielbiał komedię. Ulubioną komedią, filmem komediowym marszałka, to był Flip i Flap. Chętni mogli zobaczyć m.in. zrekonstruowany gabinet marszałka czy kolekcję pamiątek. W południe rozpoczęło nadawanie cyfrowe Polskie Radio Chopin, w całości poświęcone Fryderykowi Chopinowi i muzyce klasycznej. Publiczny nadawca od początku związany jest z narodowym kompozytorem. Dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Adam Rozlach przypomina. Od pierwszego dnia 18 kwietnia 1926 roku w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia po raz pierwszy rozbrzmiewał początkowy motyw Poloneza Adur i ten sygnał towarzyszy nam po dzień dzisiejszy. Bogate zbiory muzyczne Polskiego Radia zawierają liczne wykonania utworów Fryderyka Chopina w interpretacjach różnych artystów, mówi znawca twórczości kompozytora Jan Popis. Żeby wspomnieć słynny recital Raula Koczarskiego z Belwederu pod koniec lat 40., kiedy dał niepowtarzalny historyczny recital i co ciekawe na autentycznym fortepianie, czyli playeru Fryderyka Chopina. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i były prezes Polskiego Radia Krzysztof Czabański podsumowuje. Polskie Radio to jest Chopin od zawsze. Polskie Radio bardzo promuje Chopina, więc Radio Chopin to jest ukoronowanie całej drogi Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Mądrość odmienia język durnia. Uczciwość sławi sprzeniewierca. O spokój apeluje furiat. O dietę z warzyw ludożerca. W nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła. W nakręcanym codziennie zegarze krzyczącym siła głos się łamie, krzyczący wierność pozdradzali. Kto woła prawda, zwykle kłamie, krzyczący wielkość, tacy mali. Jawność obwieszcza głos z ukrycia, żądają reguł gry szulerzy. Głosują śmierć obrońcy życia, do wiary wzywa, kto nie wierzy. Nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła. Nakręcanym codziennie zegarze o godność woła upodlony, o skruchę pycha strojna w ornat, o ciszę, kto bruch wprawia dzwony, o honor skroń kuloodporna. Ja piszczy w ciżbę wprasowany, my kto się własnych boi dążeń, ten co czci miłość niekochany, kto ma nadzieję pętle wiąże. W nakręcanym codziennie zegarze wskazówki dawno odpadły, a ciężary nieznanych wydarzeń na dwoje wróżą z wahadła, gdy zapętli się czasu nić. Zacznie bić. Jacek Kaczmarski, ten arcypolski pieśniarz dziś w Święto Niepodległości w raporcie o stanie świata. Wszystkiego dobrego życzę Państwu w tym dniu. Zacznijmy od prezydenta Trumpa, który, no właśnie trudno powiedzieć, co się działo między nim a prezydentem Putinem. Zdaje się spotkali, czy rozmawiali, to zaraz o tym my porozmawiamy. W każdym razie wiemy, że prezydent Putin czuje się urażony podejrzeniami o mieszanie się Rosji w amerykańskie wybory w 2016 roku. Tak właśnie powiedział prezydent Trump po krótkim spotkaniu czy serii spotkań z rosyjskim przywódcą w kulisach szczytu państw regionu Pacyfiku ASEAN. Putin uznał zarzuty za absurdalne. Ten tydzień to jest wielkie tournée prezydenta Trumpa po państwach Azji. Prezydent odwiedził Japonię, Koreę, Chiny, Wietnam, jeszcze pozostały Filipiny. I każdy z etapów tej wizyty odkrywa nowe rejony polityki amerykańskiej, o czym właśnie za chwilę porozmawiamy. A w studio Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego spotkania z Putinem, bo ono jest najświeższe. Właściwie, tak jak mówię, nie wiadomo, o jakim spotkaniu mowa, bo dostępne zdjęcia czy te relacje pokazują rozmowy trwające kilkanaście sekund. O czym my mówimy? Mówimy prawdopodobnie o najwyżej pięciominutowej rozmowie. Jeżeli uczestniczyli w niej tłumacze, to znaczy, że panowie rozmawiali efektywnie przez jakieś dwie i pół minuty. Także to była bardzo krótka rozmowa. Najciekawsze są oczywiście po pierwsze wypowiedzi Trumpa już po spotkaniu do dziennikarzy, którzy towarzyszą podczas tej podróży. I z drugiej strony komunikat Kremla. Trump mówi, za każdym razem, kiedy widzę Putina, on zaczyna rozmowę od tego, ja tego nie zrobiłem. Po czym wychodzi komunikat Kremla, w którym czytamy, że prezydenci w ogóle o tym nie rozmawiali. Mhm. Oczywiście Putin rzekomo miałby mówić o tych próbach, czy raczej nawet nie tyle próbach, co rzeczywistych działaniach, które miały wpłynąć na przebieg wyborów amerykańskich w 2016 roku. Jest tutaj... Właśnie nie wiem, czy warto bić pianę, że tak powiem, na ten temat, bo pewnie warto, jeśli mówimy o wewnętrznych sprawach amerykańskich, natomiast z takiego spotkania nic nie wynika. To znaczy, jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Z jednej strony zarzut mediów, no i nie tylko mediów jednak amerykańskich, a z drugiej no, obrona, która mówi o tym, że to jest wszystko wyjęte po prostu z księżyca. To spotkanie absolutnie żadnej dodatkowej substancji nie miało. Ważniejsze było wspólne oświadczenie przygotowane z jednej strony przez ministra spraw zagranicznych Ławrowa, z drugiej strony przez sekretarza stanu Rexa Tillersona dotyczące Syrii. To jest jedyna mięsista jakby treść tego spotkania. To jest, to jest osiągnięcie właściwie nawet nie, no mówię, no nie, takiego niespotkania Trump-Putin. Obie strony zgadzają się do tego, że nie ma rozwiązania militarnego. Obie strony wzywają uczestników tego konfliktu do pokojowego rozwiązania go, rozmów w Genewie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście obie też zobowiązują się do tego, że będą w dalszym ciągu walczyć z państwem islamskim aż do jego ostatecznej porażki. I tak na marginesie ta porażka rzeczywiście nadchodzi chyba wielkimi krokami, ponieważ straty, które tak zwane państwo islamskie poniosło przez ostatnie kilkanaście miesięcy, a więc jeszcze nawet przed objęciem urzędu przez Trumpa, powodują, że będzie musiała w diametralny sposób zmienić swoją strategię działania. Co oczywiście nie oznacza, że sprawa Syrii jest zakończona i przyszłość tego państwa. Jak pan w ogóle ocenia ten tydzień dla Donalda Trumpa? Zupełnie niebywałe wizyty, bardzo znaczące, istotne w Japonii, w Chinach przede wszystkim, prawda? Najważniejsza wizyta miała miejsce w Chinach. Najważniejsze przemówienie z kolei Trump, te, które było najbardziej oczekiwane, wygłosił przed koreańskim, południowo-koreańskim parlamentem, rzecz jasna. Ale jeszcze ciekawsze jest, oprócz tego, co się wydarzyło, gdzie Trump pojechał, jest to, co się nie wydarzyło. Otóż Korea Północna nie postanowiła tym razem uczcić, w cudzym słowie, uczcić wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, na przykład jakimś testem rakiety albo testem nuklearnym. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju deeskalacją, na pewno w warstwie retorycznej. Po teście termojądrowym z początku września, po rekordowej liczbie testów rakietowych, które przeprowadził reżim północno-koreański od momentu zaprzysiężenia Trumpa, każda wizyta, czy to był sekretarz stanu Tillerson, czy sekretarz obrony Mattis, czy wiceprezydent Pence, towarzyszyło tej wizycie coś. Coś Korea Północna musiała wystrzelić, przetestować i tak dalej, i tak dalej. Tym razem tego nie ma. Tym razem tego nie ma. Z drugiej strony, wiadomo to z przecieków medialnych, wymowa tego przemówienia, które Trump wygłosił przed południowo-koreańskim parlamentem, była dużo mniej konfrontacyjna niż Trump pierwotnie chciał. To jest ciekawe z dwóch powodów. Po pierwsze, ta wspomniana przeze mnie deeskalacja. Po drugie, zdarzało się już Trumpowi zmienić treść przemówienia w ostatnim momencie. Tak było na przykład w maju w Brukseli. Kiedy rzeczywiście, to też znowu wiadomo z przecieków medialnych, które są takim, no właściwie taką specjalnością administracji waszyngtońskiej w tej chwili, że Trump pewne fragmenty dopisał własnoręcznie już na przedstawionym mu projekcie przemówienia. Tutaj trzyma się wyznaczonego scenariusza i... No mało tego, była nawet sugestia, że on jest w stanie z prezydentem Korei Północnej się spotkać. To jest co prawda za wcześnie na to oczywiście, ale nie wyklucza tego. On to mówił jeszcze w kampanii wyborczej. Oczywiście, tak. A z drugiej strony przed kilkunastoma tygodniami mówił do swojego, bądź co bądź, do swojej prawej ręki, jeżeli chodzi o dyplomację, czyli do sekretarza stanu Rex, nie trać czasu na rozmowy z tym człowiekiem, nie warto. Potem pojawiają się z kolei informacje prasowe, że Tillerson jest zaangażowany w jakiegoś rodzaju rozmowy zakulisowe, prawdopodobnie z jakimś pośrednikiem. Szczegóły nie są znane, pisały o tym amerykańskie gazety. To tylko pokazuje, jak pełnym sprzeczności człowiekiem jest Donald Trump. Podobno wszyscy wielcy ludzie są pełni sprzeczności. Nie wiem, czy to już należy To by oznaczało, że jest to największy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jeszcze za wcześnie na taką ocenę. Bardzo ciekawa była ta wizyta w Chinach, ponieważ znowu prezydent Trump zaskoczył. Zapewne dlatego, że został zaskoczony przez Xi Jinpinga, prawda? To znaczy nie tylko czerwonym dywanem, ale w ogóle pompą i wyrazami szacunku to stanowczo za mało powiedziane. Jakieś ubóstwienia niemalże, prawda? To znaczy rzeczywiście był traktowany jak przyjaciel, jak mąż stanu i odpowiedział podobnie. Xi Jinping najważniejszy cel na ten rok osiągnął. 19. zjazd Komunistycznej Partii Chin, jednoznaczne wzmocnienie jego pozycji, wyznaczenie bardzo ambitnych planów na przyszłość. To po pierwsze. Więc mówiąc krótko, wewnętrznie Xi Jinpinga stać na takie gesty. Na tego rodzaju gesty. Na zewnątrz też go na to stać, ponieważ to tu dużo mówić, nie jest trudno przejrzeć prezydenta Trumpa. Nie jest trudno zorientować się, w jaki sposób do niego trafić. Najlepiej trafić do niego pochlebstwami. I tych akurat Xi Jinping prezydentowi Trumpowi nie żałował. Natomiast jeżeli chodzi o substancję tych relacji, to znowu tutaj Trump cofnął się, no nawet nie o krok, ale powiedziałbym, że o 3 kroki. Jeszcze w styczniu mówił, jedną z pierwszych moich decyzji będzie podpisanie decyzji, która stwierdza, że Chiny manipulują walutą, czyli dopuszczają się nielegalnych praktyk handlowych, co doprowadziłoby Chiny i Stany Zjednoczone już nawet nie na próg wojny handlowej, ale po prostu oznaczałoby wojnę handlową. Został przekonany, żeby tego nie robić. W zamian za stosunkowo nieduże ustępstwa ze strony Chin dotyczące takiego częściowego otwarcia chińskiego rynku na amerykańskie usługi i produkty. Mało tego, on już, nawet jeśli mówi o nieuczciwym handlu z Chinami, to bardzo silnie podkreślany był ten fragment, kiedy mówi, ale to nie Chiny są winne, prawda? To byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, były władze amerykańskie, prawda? Bo on mówi o tym, że każdy kraj dba o własny interes i on zupełnie doskonale rozumie prezydenta chińskiego, który po prostu wykorzystał okazję po to, żeby mieć lepszą pozycję w handlu z Ameryką. To też jest cofnięcie się retoryczne, prawda? Rex Tillerson mówił, że to tak troszeczkę pół żartem było mówione, ale nie wiem, czy to było pół żartem. Znowu, jeżeli chodzi o poczucie humoru prezydenta Trumpa, to też jest temat na osobną rozmowę, że podobno kiedyś miał zażartować, że zaproponował Rexowi Tillersonowi zrobienie tekstu na inteligencję. No to jest mniej więcej tak. I zapewne by go wygrał. Jeszcze wspomnijmy o jego wystąpieniu na forum ASEANu w sprawie umowy transpacyficznej, prawda? Z której 2 dni po inwestyturze swojej się wycofał Donald Trump i wszyscy mają wątpliwości, czy ten układ w ogóle przetrwa. No, tu widzimy, że państwa chcą utrzymać ten układ. Państwa azjatyckie, Australia, Nowa Zelandia, prawda? Wszystkie te z regionu Pacyfiku. Kanada przede wszystkim, prawda? Chociaż Justina Trudeau nie było. Podobno z jakichś tam technicznych powodów, a może niekoniecznie do końca technicznych. No w każdym razie Trump mówi jasno, że nie będzie wchodził w duże międzynarodowe umowy, które krępują ręce Ameryce. I partnerzy inni z TPP jadą do przodu. Te 11 liderów, z wyjątkiem, tak jak pan wspomniał, premiera Trudeau, stwierdzili, że właściwie te główne parametry umowy TPP minus USA, tak naprawdę 11 państw minus USA, mają ustalone, więc to raczej nie powinno być jakimś trudnym celem do osiągnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o te umowy wielostronne, no tutaj akurat Trump wykonał ten odważny krok. Podejrzewam, że również dlatego, że co do TPP nie było zbyt dużego poparcia również po stronie demokratycznej. W kampanii wyborczej i Hillary Clinton, i Bernie Sanders mówili, że to jest rzeczywiście umowa, której należałoby się przyjrzeć. Oni nie szli tak daleko. Jeżeli chodzi o inne wielostronne porozumienia, porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu, porozumienie w sprawie programu jądrowego Iranu. Tutaj Trump przyjął troszeczkę inną strategię. W przypadku porozumienia z Paryża, przypomnę, to jest początek czerwca, kiedy ogłasza zamiar wycofania się. Nawet nie tyle samo wycofanie, tylko zamiar, ponieważ na ten moment Stany Zjednoczone po prostu nie mogą tego zrobić. Tak jest skonstruowana ta umowa. To ogłasza na początku czerwca po spotkaniu, po swoim pierwszym tournée po Europie. Teraz mówi, ale jeśli okaże się, że można w jakiś sposób dostosować te zobowiązania do naszych możliwości, do tego, co jesteśmy w stanie zrobić, to my się zastanowimy. Mhm. Oczywiście w praktyce Stany Zjednoczone wstrzymały jakiekolwiek wpłaty na tak zwany Zielony Fundusz. To są gigantyczne kwoty. Porozumienie z Iranem. Trump mówi, jeden z najgorszych umów, które kiedykolwiek podpisały Stany Zjednoczone. Przychodzi co do czego i mówi, ale pozwolę kongresowi przyjąć taką legislację, takie prawo, które sprawi, że ta umowa będzie dla nas akceptowalna. z punktu widzenia takiej dynamiki wewnątrzpolitycznej, konstytucyjnej w Stanach Zjednoczonych, jest to rzecz może nie tyle bez precedensu, co niezwykle ciekawa, bo to oznacza, że egzekutywa ustępuje legislatywie w obszarze, który zawsze był traktowany jako takie dominium, to znaczy właśnie polityka zagraniczna. Tutaj Trump właściwie ustępuje pola, mówi kongresowi, który rozpycha się oczywiście jak może, to jest ustawa o sankcjach i tak dalej, mówi 60 dni, zobaczymy, co kongres mi przyniesie, dopiero wtedy podejmę decyzję. Czy tak robi szef egzekutywy? Może po prostu prezydent Donald Trump uczy się wreszcie po tym roku, prawda, że Stany Zjednoczone to nie jest jednak firma. To nie jest firma. I to nie jest zarządzanie firmą. Że tam na przykład jest opozycja i tej opozycji nie można zwolnić. Są... nie wiem, liderzy polityczni, z których głosem trzeba się liczyć. Nie może sobie dobrać współpracowników tak swobodnie, jakby chciał. Ci, których ze sobą przeprowadził, którzy byli bliskimi jego współpracownikami w kampanii, na przykład Steve Bannon czy Michael Flynn, oni nie wymagali potwierdzenia ze strony kongresu. I już ich w administracji nie ma. Grupa doradców, współpracowników, czyli szefowie z Departamentu Stanu, Obrony, nie jest, inaczej jest oczywiście w przypadku doradcy ze spraw bezpieczeństwa. Ci wszyscy musieli jednak zdobyć poparcie senackie, co było prawdopodobnie dla Trumpa taką gorzką pigułką do przełknięcia, ale uczy się, tak jak pan wspomniał. Pytanie, czy rzeczywiście ta nauka sprawi, że on zmieni swoje metody działania. On jest raczej nastawiony na ich naginanie, a nie naginanie się do nich. No, zobaczmy, ile lat to jeszcze będzie trwało. Dziękuję bardzo. Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. Pośród nas żyją ci, co przeżyli, choć przeżyć przecież nie mieli prawa i jeszcze cieszą się z każdej chwili, którą ich los im zostawia. Żyją wyrokom wieku na przekór, wieku co siejąc śmierć sam umiera. Rano po mleko drepczą do sklepu i sadzą dęby na skwerach. Prawem kaduko w drodze wyjątku, niepowtarzalni jak starodruki, żyją co dzień, dzień w dzień od początku i troszczą się o prawnuki. Przegapił Hitler, pogardził Stalin, nie dał rady zawał prostata. Czytają, czego nie przeczytali i wciąż ciekawi są świata. Nie pysznią się bliźniacy stulecia, że ich nie dorzucono do stosu. Ich życie ma się powtórzyć w dzieciach, jesteśmy częścią kosmosu. Częścią kosmosu, popiół we włosach, popiół tych wszystkich, co nie przeżyli. Nieusuwalna pamięć jak osad spalonej kolekcji motyli. Z losem godzi czas, mleko, motyl, dąb w rozkwicie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas, tak obrażonych na życie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas, tak obrażonych na życie. Ci, co przeżyli, żyją wśród nas. Andrzej Jagodziński, trio, Anna Stankiewicz w piosence Dęby z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Jeśli ktoś myślał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niemiłosiernie skomplikowana, tak niemiłosiernie, że już bardziej być nie może, to pewnie zdziwił się w tym tygodniu. Mieliśmy rezygnację nieoczekiwaną premiera Libanu, najprawdopodobniej pod presją Arabii Saudyjskiej. Następnie operację antykorupcyjną w samej Arabii, w ramach której kilkudziesięciu milionerów, ministrów byłych, książąt trafiło za kraty. I ogromne napięcie, na razie retoryczne między dwoma regionalnymi potęgami, Iranem i Arabią Saudyjską. Czy to koniec trwającej od prawie 40 lat zimnej wojny między tymi krajami i początek wojny gorącej? Czy chodzi może o coś innego? W studio Jan Natkański, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Egipcie i w Sudanie. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zastanawiam się, od czego zacząć, czy od rakiety nad Riadem, czy od dymisji premiera Saada Haririego, może od dymisji, że do rakiety dojdziemy, cofając się. Zupełnie nie, wszyscy byli zdziwieni, prawda? To są związane ze sobą rzeczy, tylko kulisy są zwykle nieznane, kiedy wydarzenia się dzieją. Ale żeby uporządkować, bo to wszystko, co pan wymienił, jest jednym pakietem, ale dwuaspektowym, związanym ze sprawami regionalnymi i wewnętrznymi, żeby to jakoś uporządkować. Rzeczywiście 4 listopada była to taka dziwna sobota, kiedy najpierw premier Libanu w oświadczeniu odczytanym podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej, oświadczeniu telewizyjnym, zgłasza rezygnację z urzędu premiera, będąc w gościach. Tego samego dnia z Jemenu leci irańska rakieta Burkan 2, wiadomo czyja, wystrzelona przez przeciwników Arabii Saudyjskiej i prawie, że trafia w Riad. Trafia, jest zestrzelona w okolicach lotniska. I natychmiast jest ciąg dalszy, mianowicie saudyjski minister spraw zagranicznych uznaje ten atak rakietowy z Jemenu za akt wojny i powiada, że Arabia Saudyjska rezerwuje sobie prawo odpowiedzi w odpowiedniej formie i czasie. I to wszystko brzmi groźnie, bo to jest o charakterze regionalnym, ale rozpalenie do białości konfliktu regionalnego irańsko-saudyjskiego. Warto byłoby wspomnieć, że parę dni wcześniej Arabię Saudyjską odwiedził Jared Kushner, zięć i doradca premiera. Jak ten człowiek się pojawia, to należy włączyć jeszcze jedną nazwę geograficzną z tego regionu, Izrael. Stąd ja się nie dziwię, że analitycy tych wszystkich wydarzeń powiadają, tworzy się oś Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Izrael przeciw Iranowi. Jeśli uwzględnimy, co mówi prezydent Trump na temat porozumienia nuklearnego z Iranem i to, co mówi się w Izraelu na temat zagrożeń ze strony trzeciej armii irańskiej, jaką jest Hezbollah. Stacjonujący w Libanie, dodajmy, tak? Tak, ta układanka się coraz bardziej, że tak powiem... No dobrze, ale powiedzmy dla tych, którzy nie do końca jeszcze czują Bliski Wschód i tą właśnie układankę, powiedzmy, o co miałoby chodzić. To znaczy, kto w tej wojnie miałby wystąpić, bo sobie chyba że pan mnie poprawi, ale trudno sobie wyobrazić sytuację, w której wojska irańskie walczą z armią saudyjską. Nie bardzo sobie jestem w stanie to wyobrazić. Natomiast doskonale jestem w stanie sobie wyobrazić Hezbollaha bijącego się z Izraelem na przykład. Oczywiście ja też nie uważam, że w tym konflikcie Arabia Saudyjska i Iran, przywódcy w Riyadzie i w Teheranie, są na tyle nierozsądni, że dojdzie do bezpośredniego starcia między nimi poprzez zatokę, bo nie wiem, do jakich cen doszłaby baryłka ropy, a ona już po ostatnich wydarzeniach podskoczyła do 64 dolarów za baryłkę i to już czujemy na naszych stacjach benzynowych. Natomiast Zwykle jest to wojna by proxy, za czyimś pośrednictwem. I dlaczego jest zainteresowany Izrael? Izrael powiada, jeden z ministrów izraelskich w ubiegłym tygodniu powiedział, obecność irańska na wzgórzach Golan jest sama w sobie casus belli. Izrael nie chce dopuścić do tego, żeby jeszcze bardziej wzmocnił się Hezbollah. To jest bardzo smutna historia, jeśli by rzeczywiście ten scenariusz niedobry miał zostać zrealizowany w jakiejkolwiek formie. Bardzo smutna historia dla Libanu. Bo pamiętajmy o tym, że w sposób, no nie chcę mówić cudowny, ale w sposób jednak no, niezwykły udało się Libanowi uniknąć wciągnięcia w wojnę, czy w Syrii, w wojnę syryjską, w sposób bezpośredni. Oczywiście te odpryski tej wojny się dzieją. Ma 1,5 miliona uchodźców u siebie. Jasne, ale nie ma wojny w Libanie. Nie ma wojny w tym zniszczonym wojną domową kraju. I teraz mamy sytuację, w której wygląda na to, że Hezbollah jest bardzo silnie uzbrojony, Iran jest w nim obecny jak zwykle i realnie, mało tego, przez kilka lat nie można było wybrać prezydenta, nie można było stworzyć rządu, udało się wreszcie ten rząd stworzyć w misterną jakąś polityczną robotą i to wszystko może runąć po prostu. To już runęło, jeśli zmuszono rzeczywiście premiera Hariri do rezygnacji pod zarzutem, że on legitymizuje działalność Hezbollahu, bo Hezbollah wchodził w skład rzadkiego w Iranie rządu jedności narodowej. W Libanie. W Libanie, przepraszam. Dziś w Libanie od Pucybuta po prezydenta nikt nie wie, co się faktycznie dzieje z premierem. Czy jest on swobodny, czy jest on aresztowany i pod jakimi zarzutami, bo on nadal jest w Arabii Saudyjskiej. Wprawdzie on ma także obywatelstwo saudyjskie i ma największą firmę Saudi Oger, koncern budowlany. I rodzina też jest w Arabii Saudyjskiej, ale z punktu widzenia protokolarnego to jest sytuacja surrealistyczna. Gdzie można walczyć z Iranem? Oczywiście z punktu widzenia izraelskiego, na co premier Netanyahu podkreślał dawno, należy nie dopuścić do tego, żeby był konkurent z bronią atomową na Bliskim Wschodzie, czyli Iran, bo Izrael ją ma. Tylko udaje, że nie wie, że ma. Można walczyć na terenie Syrii, gdzie są oddziały Hezbollah. Tylko wydawało się, że na terenie Syrii teraz po rozbiciu państwa islamskiego wreszcie się poukładają elementy do tego, żeby zacząć rozmawiać o politycznym rozwiązaniu konfliktu. Jeśli do tego nie dojdzie, no to będziemy mieć nadal trwającą od 2011 roku sytuację, że Syryjczycy pokoju nie zaznają. To dobrze. Ten aspekt regionalny wydarzeń w Arabii Saudyjskiej. Krótko, jeśli można, o tym wewnętrznym. To jest umacnianie czyli władzy. O aresztowaniach, mówimy to, o aresztowaniach. Aresztowaniach w hotelu Ritz Hilton, to nawet jest fatalnie używać słowa aresztowanie, bo przecież to są osobistości absolutnie z pierwszego rzędu na jakiejkolwiek imprezie. Największy miliarder saudyjski, Forbes go ocenia na 17-18 miliardów jego majątek. Emir Walid Ibn Talal, dowódca Gwardii Narodowej, syn poprzedniego króla. To są wszyscy kuzyni. Do dziś w ramach działalności powołanej przez króla też w sobotę ubiegłą, 4, a w niedzielę nastąpiły te zatrzymania, tak to określmy. Te zatrzymania do dziś objęły 200 osób. Z polecenia komisji antykorupcyjnej powołanej w ubiegłą sobotę zamrożono 1500 kont. na sumę bodajże około 200 miliardów dolarów. Ale ja widzę w tym pewną ciekawostkę pozytywną. Może nareszcie zostanie uporządkowana sytuacja, co należy w finansach Arabii Saudyjskiej do rodziny królewskiej, a co należy do państwa, bo emirowie tych dwóch rzeczy nie rozróżniali. Stąd, jeśli się ulemowie muzułmańscy w Arabii Saudyjskiej, i to jest pozytywne z punktu widzenia następcy tronu emira Mohammeda bin Salmana, pozytywne, bo jeśli oni mówią, że z korupcją należy walczyć jak z terroryzmem, to znaczy, że on ma w tym wsparcie i może wewnętrznych wstrząsów w Arabii Saudyjskiej nie będzie. Bardzo dziękuję. Jan Natkański, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Egipcie i jak państwo słyszeli, znakomity znawca Bliskiego Wschodu, był gościem raportu. Some wish that the issue of Catalonia was just a storm in a teacup. Wiele osób liczyło chyba na to, że to, co się ostatnio wydarzyło w Hiszpanii, w Katalonii, to była burza w szklance wody. Pan w jednym ze swoich ostatnich artykułów bardzo wyraźnie wskazał, że to problem, który nie tylko szybko nie odejdzie, ale rozleje się na inne kraje na kontynencie. A spillover effect in Europe. Well, the important thing is that it came. No one expected in 2015, 2016, that Catalonia would want to be independent. Najważniejsze jest to, że to się stało. Nikt nie spodziewał się w 2015 i 2016 roku, że Katalonia będzie chciała być niepodległa. Nikt nie mógł sobie wyobrazić momentu, w którym 45% Szkotów będzie chciało opuścić Zjednoczone Królestwo. Widzimy, że coś się dzieje. Chodzi tu o dwie rzeczy. Po pierwsze, Unia Europejska jest coraz bardziej podzielona. Mam na myśli nie tylko Brexit, ale także ataki na Polskę, Węgry, bardzo dziwny brak zdolności do znalezienia wspólnej politycznej płaszczyzny. Razem z postępującym podziałem Europy, a widzieliśmy już, co znaczy podział w przypadku byłej Jugosławii, pojawiają się też inne kwestie. Jeśli nie musimy być koniecznie częścią Unii Europejskiej, dlaczego mamy być częścią Hiszpanii? Dlaczego Śląsk miałby być nadal częścią Polski? Dlaczego Lwów nie może być częścią Polski? Po 1945 roku wszyscy w Europie zgodzili się co do tego, że granice nie będą już problemem. I myślano, że jeśli utworzy się ponad tym wszystkim Unię Europejską, będzie ona gwarantem, że tak rzeczywiście będzie. Nie spodziewano się tego, co się stanie z Unią Europejską. Nie spodziewano się, jak bardzo nie tylko państwa, ale też poszczególne części tych państw będą chciały same sobą zarządzać i jak bardzo to będzie dla nich ważne. More than many places in the world, I mean, Europe is a place of small things. Europa jest miejscem małych rzeczy. Bez względu na to, co się stanie z samą Katalonią, najważniejsze jest to, że ta kwestia w ogóle się pojawiła. Jakkolwiek zostanie rozwiązana, podobno pojawi się gdzieś indziej. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne dla Europy, bo z tym zawsze wiąże się zagrożenie wojny. And this is a huge danger to Europe, of course, because with this comes the threat of war always. This fragmentation that you speak about is yet podziały to kolejne wyzwanie dla Europy w czasie, gdy nie poradziła sobie wciąż z innymi problemami. Co według pana jest dla niej największym zagrożeniem? Threat for Europe. I would say the biggest danger to Europe is an American recession, which we probably will have because we have one every 10 years. Powiedziałbym, że największym zagrożeniem dla Europy jest amerykańska recesja, którą pewnie będziemy mieli, bo mamy ją co 10 lat. Niemcy, które teraz w znacznym stopniu zależą od eksportu do Stanów Zjednoczonych i inne kraje w Europie nie będą już w stanie tyle sprzedawać. Kraje południowej Europy wciąż nie rozwiązały swoich problemów, wciąż są w dramatycznej sytuacji gospodarczej. W Europie wszyscy klaszczą, gdy kraj odnotuje wzrost 2% PKB. Ale jeśli popatrzymy na historię, 2% PKB to wcale nie tak dużo. Europa nie rozwiązała problemu, który pojawił się w 2008 roku i który polega na tym, że Europa Północna wciąż nie może pogodzić się z tym, że ma pewne zobowiązania wobec Europy Południowej. Południowi Europejczycy czują się uciskani. Wydaje się, że nikt nie poczuwa się do obowiązku wobec wschodnich Europejczyków. A Brytyjczycy powiedzieli, wychodzimy stąd, mamy dość. Jak odwrócić ten trend? Jak skłonić Niemców, by powiedzieli, minęło już 10 lat, musimy coś zrobić dla Greków? Jak przekonać Greków, że Niemcy umyślnie nie doprowadzili ich do takiej sytuacji, bez względu na to, czy tak było, czy nie? Co ważniejsze, co zrobić z tym, że Unia Europejska nie ma dziś żadnego strategicznego zobowiązania wobec kluczowych krajów na wschodniej granicy? Bez względu na to, czy są już członkami NATO, czy nie? Mówimy o krajach, które zmagają się z Rosją. W czasach, gdy było amerykańskie przywództwo w Europie, było zrozumienie tego, co mogłoby się stać. Teraz nie ma żadnej gwarancji w razie, gdyby coś miało się wydarzyć na wschodniej granicy. Nie ma żadnej wspólnej unijnej polityki wobec Ukrainy i nie może jej być. Basically, I don't understand at this point what the European Union is. I don't know what it does. I don't know why it's beneficial to be in it. Ja nie rozumiem, czym dziś jest Unia Europejska. Nie wiem, co ona robi, ani dlaczego warto być jej częścią. Myślę, że czas, by europejskie kraje zaczęły się zastanawiać nad przyszłością. Katalonia o tym zaczęła myśleć. Często pan wskazuje, że w Europie zbliżamy się do konfliktu. Skąd on nadchodzi? Z Rosji? Z Turcji? Może z wewnątrz Europy? Gdzie może być według pana punkt zapalny? Where do you see this flashpoint? Well, first place, Europe has had its first conflict, and 100,000 people died. It was Yugoslavia. Po pierwsze, Europa już miała swój pierwszy konflikt, w którym zginęło 100 tysięcy osób w byłej Jugosławii. Nawet jeśli Europejczycy nie lubią mówić o niej jako o Europie. Jak do tego doszło? Każda z części składowych chciała być poza, bo się nawzajem nie znosiły. Teraz w Europie też widać tego sygnały. Ale ostatecznie Europa stoi między trzema potęgami. Jedną jest Rosja, której siła słabnie, ale jest przez to bardziej niebezpieczna. Turcja, której siła rośnie, choć nie jest jeszcze potężnym mocarstwem. I Niemcy, które są na krawędzi. Niemcy tracą siłę, nie są już strategiczną potęgą. Rosja, biorąc pod uwagę ceny ropy, nie przetrwa. A Polska stanie się ostatecznie główną siłą. Nie dlatego, że jest wspaniałym krajem, który zresztą uwielbiam, ale dlatego, że taka jest geopolityczna rzeczywistość. Polska będzie liderem Europy Wschodniej, a to jest najbardziej obiecująca część Europy. Dlaczego? Bo ma bardzo dobrze wykształconych ludzi, którzy są tani i można ich zatrudnić. A to jest właśnie sposób, w jaki rośnie siła gospodarcza krajów. Tak też rosła siła gospodarcza Niemiec. Ostatnia rzecz, jaką chciałabym poruszyć, to rosnąca fala populizmu w Europie. Z powodu problemów, o jakich mówiliśmy, partie populistyczne zyskują coraz większe poparcie w kolejnych europejskich krajach. Czy według pana powinniśmy przyzwyczaić się do tego i przygotować na nowe, podobne ugrupowania, które wkrótce się pojawią? Czy może jest jakiś sposób, by skutecznie stawić im czoła? Effectively fight the populists. Well, when you like a party, it's democratic. When you don't like a party, it's populist. Gdy lubi się jakąś partię, mówi się o niej demokratyczna. Gdy się jej nie lubi, staje się populistyczną. Populizm to słowo bez znaczenia. Kto dziś nie chce mówić w imieniu ludu? To, o czym pani mówi, to partie prawicowe, które rosną w siłę właśnie dlatego, że Unia Europejska poniosła porażkę i ich zawiodła. Te partie twierdzą, że członkostwo w Unii jest błędem i mówią o kwestiach narodowych. Tak jest w Czechach, na Węgrzech, w Polsce. Jeśli Unia Europejska poniosła porażkę, co nam zostało? Narody. Partie lewicowe i centrowe, wszystkie chcą odrzucać nacjonalizm. Wszystkie chcą uważać się za część Europy. Partie prawicowe rosną w siłę, bo dostrzegają coś, czego lewicowe i centrowe nie chcą zobaczyć, czyli to, że interesy narodowe są ważniejsze niż interes Europy. Ostatecznie każdy europejski premier jest wybierany przez obywateli, nie przez Unię. Więc jeśli chce pozostać premierem, musi się zajmować sprawami swoich obywateli, a nie Europy. The term populism is a very dangerous one, because it delegitimizes elections. Myślenie populizm jest bardzo niebezpieczne, bo pozbawia prawnego uzasadnienia wybory. Fundamentem liberalizmu jest narodowe samostanowienie. Jeśli więc mówi się, że ta albo ta partia nie ma prawa rządzić, bo jest populistyczna, atakuje się demokrację. Jądrem demokracji jest to, że nawet jeśli jest to Donald Trump, on wygrał wybory i musimy z tym żyć. Obecnie to, co jest największym zagrożeniem dla demokracji w Europie, jest to, co widzieliśmy podczas Brexitu. Elita nie mogła uwierzyć, że przegrała, że to było możliwe, a później mówiła, że ci, którzy głosowali za Brexitem, byli zbyt dużymi ignorantami, by wiedzieć, co to znaczy. To przepis na zniszczenie demokracji. Brytyjczycy przetrwają, ale są kraje, zwłaszcza w Europie Wschodniej, z bardzo młodymi demokracjami, gdzie brak zdolności partii do zaakceptowania wyników wyborów, tylko dlatego, że są nie takie, jak chcieli, jest prawdziwym zagrożeniem. Bo jeśli ktoś może pozbawić prawnego uzasadnienia wybory, dlatego że nie wygrał, druga strona może robić to samo. Because you didn't win, the other side can too. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pewnie zastanawiali się państwo, kto stawiał tak interesujące tezy. Otóż amerykański politolog George Friedman. Jeszcze raz powiem, bo zapomniałem na początku. Amerykański politolog George Friedman, założyciel i prezes Ośrodka Badawczego Geopolitical Futures, a rozmawiała z nim Magdalena Skajewska z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Największe światowe firmy, głowy państw, premierzy, ministrowie, gwiazdy show biznesu i sportu. Krótko mówiąc, mnóstwo bogaczy z całego świata korzystało i korzysta do tej pory z usług krajów podatkowych, co wykryło dochodzenie Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, organizacji zrzeszającej wiele instytucji medialnych na całym świecie. Dodatkowo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że 600 miliardów euro znalazło się w rajach podatkowych złożone tam przez wielonarodowe korporacje tylko w ubiegłym roku. To wszystko dzieje się w sytuacji, gdy rządy największych państw, zresztą nie tylko największych, bo Polski tak samo, znajdują się pod presją, by ograniczać tak zwaną optymalizację podatkową, czyli operacje firm, których celem jest płacenie jak najniższych podatków. W studio w Poznaniu jest z nami Piotr Bodył-Szymala z Monitora Prawa Bankowego. Witam pana. Dzień dobry. Mam takie wrażenie, że prowadzimy tę samą rozmowę, którą prowadziliśmy przy okazji Panama Papers albo LuxLeaks, czyli spraw dotyczących rajów podatkowych w Luksemburgu. Wszystkich tych operacji o różnych kryptonimach, które odsłaniają taką ludzką cechę, że ludzie lubią mieć pieniądze i nie bardzo lubią się nimi dzielić. Pewnie w dużej mierze tak, ponieważ wszystkie te trzy opowieści, czyli i LuxLeaks, i Panama Papers, i teraz Paradise Papers, to jest opowieść o tym, jak w ramach tego, że systemy prawne różnych państw są niejednolite, jeżeli chodzi o podatkowanie, a część państw, zwłaszcza małych, stosuje bardzo agresywną politykę przyciągania kapitału, oferując minimalne opodatkowanie. W Panamie podatku od zysków zagranicznych nie płaci się w ogóle. Jest stawka zero. Na Malcie to jest ulga podatkowa w wysokości 6/7 podstawowej stawki. Zatem są te państwa, które agresywnie ściągają ten kapitał. My mamy taką skłonność czytać te listy osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. W tym przypadku, w ramach tego śledztwa dziennikarskiego, które nazywamy Paradise Papers, tam jest mowa o 120 tysiącach różnych osób, bardzo różnych, jak będzie czas, to pokażemy może, jak różnych osób i firm. Mamy skłonność, żeby z rumieńcami przyglądać się tym nazwiskom, a z drugiej strony zaciera nam się granica gdzieś pomiędzy praniem pieniędzy a unikaniem opodatkowania. To w sumie staje się prawie to samo. Państwa... Tak? Tak, ale to oczywiście pewnie pan powie, że większość z tych operacji jest wykonywanych zgodnie z prawem. Jak to powiedział jeden z albo nadzorców bankowych, albo ministrów na Bermudy, te wyspy są jednym z rajów podatkowych. Powiedział, że to nie jest naszym interesem ani naszym zadaniem, żeby sprawiać to, żeby wasze firmy płaciły u was podatki. To my się tym nie zajmujemy. My mamy inne interesy. I z tej perspektywy, jak ten obraz się trochę zaciemnia, ginie wiele moim zdaniem niezwykle frapujących zagadnień, tylko już nie tak bardzo pasujących na te takie headlines. Dam przykład. W domenie publicznej krąży w tej chwili masa informacji na temat tego, jak to królowa Elżbieta II, dokładnie księstwo Lancaster, które jest jej prywatną własnością, dokonywało inwestycji na Kajmanach i Bermudach. Mowa jest o kilkudziesięciu milionach. I to jest ta sama opowieść, co opowieść o Apple'u, który w minionym roku w Niemczech A przypomnijmy, śledztwo tym razem, to śledztwo dziennikarskie prowadzone zostało pod wodzą Süddeutsche Zeitung. Mhm. W Niemczech ten nasz Apple zapłacił bodajże 25 milionów dolarów podatku dochodowego. I to jest 0,2 punktu procentowego i stąd oburzenie. Jak to jest możliwe, że 2/3 z 40 prawie 5 miliardów dolarów zysku jest uzyskiwane za granicą, między innymi w Niemczech, a te podatki nie są płacone tam, gdzie ten zysk jest generowany. To trochę teraz... rzeczywiście chyba ma pan rację, że to wina dziennikarzy, to znaczy piszą o Bono albo o Królowej, albo o Justinie Trudeau, tak jakby oni byli głównymi rozgrywającymi tej całej operacji, podczas gdy to jest nieprawda. A mamy na tej liście Radisson Royal Hotels, mamy Barclays Bank, mamy United Airlines, mamy Exxon Mobil, mamy Ubera, mamy giganta w zakresie produkcji botoksu, Allergen czy Walmart. Mamy masę firm, które korzystają i teraz z czegoż to one korzystają? Na przykład na Panamie można utworzyć spółkę, która nie musi publikować sprawozdań finansowych, nie istnieją standardy księgowe, nie musi mieć dyrektorów, którymi są osoby fizyczne. Takim zarządzającym może być inna spółka, w której akcjonariat to są kolejne spółki, czyli nie doszukamy się tam żywego człowieka. Można prowadzić tę spółkę przez lata, nie odbywając żadnego posiedzenia z wspólników. Wreszcie nie musi mieć zarząd w Panamie, może być gdziekolwiek indziej. No, czyli mamy... koncept skądinąd fenomenalny osoby prawnej, tyle tylko, że to jest tak nieprzepuszczające światło i tak ukryte, że aż prosi się o to, żeby korzystać do tego z takich wehikułów do niecnych celów, a z całą pewnością unikanie opodatkowania zysku tam, gdzie ten zysk powstał, jest naganne. I co to, można co z tym zrobić? Załamać ręce to jest pierwsza opcja. Druga to stworzyć inny mechanizm rozpoznawania i opodatkowania zysku. I to przed nami pewnie, bo my nie umiemy jeszcze póki co tego robić. Natomiast jak się popatrzy na nazwiska, które są w ramach tych 120 tysięcy osób, dajmy dosłownie parę przykładów. Genialna transformacja, pokojowe przekazanie władzy w Liberii, Alan Johnson Shirley, także jest na listach Panama Papers. Jest tam minister spraw zagranicznych Ugandy, pan Sam Kutesa. Jest były premier Japonii Hatoyama, jest były premier Pakistanu Aziz. Można by mnożyć. Jak przyjrzymy się, jak wielcy gracze są zaangażowani, to można zadać retoryczne pytanie, czy ci, którzy są na tych listach, realnie są zainteresowani tym, żeby stworzyć mechanizm, żeby ta działalność w oparciu o raje podatkowe była niemożliwa czy znacznie utrudniona. Wyobraża pan sobie, panie redaktorze, że Luksemburg zostanie wpisany na listę rajów podatkowych? Ja sobie tego nie wyobrażam. Dziękuję bardzo. Ja też sobie tego nie wyobrażam, zwłaszcza jak szefem Komisji Europejskiej jest były premier Luksemburga, pod którego pieczą ten kraj się znajdował w czasach opisanych w LuxLeaksach, że tak powiem. Dziękuję panu bardzo. Piotr Bodył-Szymala z wydawnictwa Monitor Prawa Bankowego był naszym gościem. Ostatnim w raporcie o stanie świata Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Ja się jeszcze z państwem dzisiaj usłyszę wieczorem o 21:00 w audycji o Józefie Konradzie i jego polskości. Zapraszam. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. W czwartym odcinku cyklu Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Zadamy między innymi kilka pytań lordowi Jimowi. Aż do tamtej chwili miałem chyba jeszcze jakąś resztkę bezwiednej nadziei, sam nie wiem, ale nagle ją straciłem. Byłem wściekły, jakbym wpadł w pułapkę. No bo rzeczywiście wpadłem. Oraz tłumaczowi Michałowi Kłobukowskiemu. Nie mieli czasu zaprzątać sobie głowy jego biernym bohaterstwem, ani jątrzącą odmową uczestnictwa. Magazyn bardzo kulturalny. To jutro po 21:00. Barbara Marcinik i Magda Heidel. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.